Jill Scott Heron, jeden z dwóch bohaterów dzisiejszego spotkania w audycji Czarna Noc. Przypomnę, że jego teksty, takie bardzo zaangażowane politycznie i społecznie, miały swój efekt również uboczny. No, może nie taki do końca uboczny, bo po pierwsze, a nawet to były dwa efekty, po pierwsze w latach 70. Jill Scott Heron zaangażowany był w działalność Czarnych Panter. Czym są Czarne Pantery, słuchacze Trójki doskonale wiedzą. A po drugie, artysta w pewnym momencie był uzależniony od narkotyków i bardzo dużo konsumował kokainy. Zresztą bodajże w roku 2001 został aresztowany i osadzony z tego powodu w więzieniu. Co nie przeszkodziło mu oczywiście nagrywać kolejne płyty. Jill Scott Heron wystąpił w audycji Czarna Noc. A teraz drugi bohater naszego dzisiejszego spotkania. Ooh. 1 kwietnia 1939 roku Marvin Gaye przyszedł na świat. 2 kwietnia 1984 zastrzelił go jego ojciec. To najbardziej tragiczna chyba postać w historii muzyki. Właściwie nie ma co o nim opowiadać, bo jego piosenki mówią wszystko. O miłości, o rozpaczy, o narkotykach, o alkoholu, o seksoholizmie. Przede wszystkim o tej miłości takiej czystej zupełnie do Tammy Terrell. Ale dojdziemy dzisiaj do tych duetów Marvina Gaye'a z Tammy Terrell, ale posłuchajmy jeszcze kilku fragmentów z albumu I Want You. Dreamed of you this morning, then came the dawn, and I thought you were here with me. If you could only see how much I love you, you'd want to trust me. Come Thank you. no, get down. Oh no, this is a mellow dance. Ooh, baby, this has been such a long time. Remember how you used to do this to me? Prawie 41 lat ma ten album I Want You. To jest płyta, która niby jest znana, niby niezapomniana, a jednak rzadko prezentuje się na antenach radiowych utwory z tego krążka, a jest to album naprawdę przepiękny. Teraz te trzy utwory, które już Państwu zapowiadałem, to są duety z Tammy Terrell. Trzy nagrania z Tammi Terrell, dziewczyną, która zmieniła życie Marvina Gaya. Zakochał się w niej platonicznie, oddał jej swoje serce i później przyszły wszystkie problemy. Dwie ciekawostki związane z pierwszym okresem działalności Marvina Gaya. Otóż Marvin Gaye, jeszcze będąc młodym człowiekiem, grał na pierwszych albumach Cudownego Dziecka Tamli Motown na perkusji, czyli Stevie'ego Wondera. Czyli krótko mówiąc, Marvin Gaye grał na perkusji na płytach Stevie'ego Wondera. A druga ciekawostka, jest jednym z współtwórców wielkiego przeboju Dancing in the Street. Przed Państwem Marvin Gaye. Getting back, but you knew I would. War is hell. When will it end?

want to ask a question. Who really cares? Save a world in despair. Who really cares? There'll come a time. There'll come a time when the world won't be singing. When the world won't be singing. Flowers won't grow. Flowers won't grow. No. Bells won't be ringing. No, bells won't be ringing. Who really cares? Who really cares? Who's willing to try? Who is willing to try? Save a world. To save a world. That's destined to that die. That is destined to die. When I look at the world. When I look at the world. It fills me with sorrow. It fills me with sorrow. Little children today. Today. Really gonna suffer tomorrow. Really suffer tomorrow. Oh, what a shame. What a shame. Such a bad way to live. Such a bad way to live. Oh, who is to blame? Who is to blame? We can't stop when living. When we can't stop living, oh, oh. Live. Live. Live. Live for life. Life. But let live, everybody. Live life for the children. Live life for the children. You see, let's save the children. Let's save all the children. Save the babies. Save the babies. And if you want to love, you got love. Save the babies. Oh, the little fear. But who really cares? Who's willing to try? Yeah, to save our world. Yeah, save our sweet world. Save a world that is destined to die. Whether or not we know it, and he'll forgive all our sins. Mercy, Father, you'll be merciful, my friend. Oh, yes, he will. All the ass of us, I know. Whoa, oh, mercy, mercy me. Oh, things ain't what they used to be now. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south and east. Oh, mercy, mercy me. All things ain't what they used to be now. Oil wasted on the oceans and upon our seas. Fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Not small. Radiation underground and in the sky. Animals and birds who live nearby are die. Oh, mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more be used from man? Can't you stand? Marvin Gaye. Jedna z moich ulubionych postaci w historii muzyki. Urodził się 2 kwietnia 1939 roku. 1 kwietnia 1984, w przeddzień jego 45. urodzin, zastrzelił go jego ojciec, pastor. Tragedia wielka, płyty cudowne, muzyka niesamowita, teksty wyjątkowe, niesamowity wokalista. To był ktoś. Chociaż jako człowiek był podobno nie najlepszy. O, to jest takie słowo, którego chcę użyć, by nie powiedzieć dosadniej. To jako artysta był absolutnie wielki. Na zakończenie nagranie, które sprawiło, że znowu, że Marvinie Gaye'u było bodajże 2 lata temu bardzo głośno. Utwór zatytułowany Got to Give It Up został ponownie Wszedł właściwie na listy przebojów i stał się sławny za sprawą nagrania Blurred Lines Robina Thicke. Otóż sąd amerykański uznał, że cała linia rytmiczna i linia basu w utworze Blurred Lines jest po prostu zerżnięta z Got to Give It Up, czyli to jest po prostu plagiat. I rodzina Marvina Gaye'a otrzymała bardzo wysokie odszkodowanie. Za uwagę dziękuję Państwu. Hirek Wrona, to była audycja Czarna Noc na antenie oczywiście naszej ukochanej radiowej trójki. I was too dumb.